orada, kah burada. Geçti günler, mevsimler. Nerede akşam, orada sabah. Gezdim durdum derbeder. Senden önce hiçbir şeyin kıymetini bilmeden. Senden önce hiç kimseyi böylesine sevmeden. Bir tanem söyle canım, ne istersen iste benden. İstersen geçsin hayat bayramlarla, seyranlarla. İstersen gelsin bahar sümbüllerle, salkımlarla. İstersen dönsün dünya cümüşlerle, çalgılarla. Bir tanem söyle canım, ne dilersen dile benden. İstersen dost olalım göklerdeki turnalarla. İstersen evlenelim davullarla, surnalarla. İstersen çınlatalım dört bir yanı şarkılarla. La la la la la la. Yeryüzünden, gökyüzünden, benliğimden bir haber. Nerede akşam, orada sabah. Gezdim durdum derbeder. Senden önce hiçbir şeyin kıymetini bilmeden. Senden önce hiç kimseyi böylesine. Bir tanem söyle canım, ne istersen iste benden. İstersen geçsin hayat bayramlarla, seyranlarla. İstersen gelsin bahar sümbüllerle, salkımlarla. İstersen dönsün dünya cümbüşlerle, çalgılarla. Bir tanem söyle canım, ne dilersen dile benden. İstersen dost olalım göklerdeki turnalarla. İstersen evlenelim davullarla, surnalarla. İstersen çınlatalım dört bir yanı şarkılarla. La la la la la la.